राम सरदे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2060 तदनुसार 29 अगस्त 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम बातें हैं इतने विलक्षण है मनुष्य को महान शांति देने वाली निहाल कर देने वाली और इसमें कितनी विलक्षणता हुई है हमारे तो भाई हमारी बुद्धि चकरा जाती है ऐसी विलक्षण विलक्षण बातें बनी है। एक बात बताऊं आप हो जड़ और चेतन दो विभाग है जिसमें ये काम भर मोहर मधर्म ईर्ष्या द्वेष बंध में पसंद जितनी आश्रय संपत्ति है ये केवल जड़ में चेतन में है ही नहीं। अगर इस बात को समझो तो बहुत फायदे की बात है। केवल जड़ विभाग में अनादित्व निर्गुणत्व परमात्मा एवं अभ्यय शरीर स्थो भी कौन थे न करोते न लिप शरीर में स्थित हुआ भी करता नहीं है भोगता नहीं है करता है भोगता नहीं है सब विकार नहीं है कोई विकार नहीं है बिल्कुल निर्विकार चेतन चैतन्य व्यवहार बिल्कुल निर्बल निर्बल निर्विकार है। बहुत मार्मिक बात है। जड़ और चैतन्य क्या है प्रकाश और अंधकार की तरह चैतन्य व्यवहार है प्रकाश की तरह अंधकार की तरह अंधकार और प्रकाश मिलता नहीं अंतरा पर मिलता है ऐसा चेतन में बिल्कुल नहीं है किंचित मात्र भी न करो तीन न लिप्यते करते अंत न लिप्यते है तो कोई विकार नहीं है सब विकार केवल केवल जड़ में है का संबंध इसने जीव ने माना है और माने वो जीव ने जड़ विभाग में होते हैं मानने पर भी चैतन्य विभाग में है ही नहीं एकदम मानने के वही अहंकार विमूढ़ आत्मा करता मेरी मान्य थे अहंकार से मोहित अंतर करने वाला मैं करता हूं ऐसा मानता है मान लेने पर भी अपने करते तो आता ही नहीं किंचित मार दी नहीं वो किंचित करो दिशा नहीं वो खेचन करो मेटी यू तो बनी तत्व बहुत मार्मिक बात है बड़ी गहरी बात है दिखता यू है हम मानते ही हैं घर में आप मगर इन बातों समझ लेते तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष दंभ पाखंड कोई अवगुण आता ही नहीं आता है आपने जड़ के साथ में एक न मानी केवल जड़ में होने वाला है आपने जड़ के साथ एकता मान ली और अवगुण आप मानते बड़ी मार्मिक बात है बड़ी गहरी बात है आपको अनुमान दे नहीं बन में आप करता भोगता मानते हो नहीं मैं करता हूं मेरे क्रिया कर्म का फल मैं भोगता हूं शुभ कर्म किया अशुभ कर्म किया उनका फल भोगता हूं केवल आपकी मान्यता है, आप में है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, कोई जड़ का विभाग आप में नहीं है। काम क्रोध लोभ मोह मद मच्छर ईर्ष्या दम्भ पगन कोई असुशुद्धि का कंजित मात्र नहीं आप में नहीं, केवल जड़ विभाग में, केवल विभाग में, केवल चिंतन विभाग में मिले हुए में नहीं, मिला हुआ आप मान लेते हैं, केवल जड़ विभाग में। इकतीसवा श्लोक तेरवा जाएगा, अनादित्वार्थ निर्गुणत्वार्थ परमात्मा एवं भेय शरीर स्थो भी कौन थे न करोति न करोति न लिपते न लिपते भी 32 में न करोति 33 में यह चौथे संघास शंकावत बोलो। इस बात को ठीक समझ रहे तो निहाल हो जाए, निहाल समझना केवल आपके उसमें होना चाहिए, केवल उस सन्मुख हो जाए, सन्मुख चेतन में बिल्कुल नहीं है किंचित मात्र भी, नहीं वो किंचित करो होती चाह नहीं वो किंचित करो भी थी यू तो वह तत्व आकाश हम लोप लिप्यते सर्वत्र अवस्थित हो रहे तदात्मा लोप लिप्यते यथा प्रकाश से एक कृष्ण लोग ऐसे क्षेत्र हम क्षेत्रीय कृष्ण क्षेत्रीय कृष्ण क्षेत्र संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाश करता प्रकाश करता सूर्य प्रकाशित करता है लिप्त होता है यार सूर्य के प्रकाश में भेद पाठ करे सूर्य के प्रकाश में शिकार करे न शिकार का भागी होता है ना करा है गंगा जी में हरेक प्राणी स्नान करे गंगा जी में रेप है सबका उद्धार करे लिप्त है ही नहीं कर्म नाशांति में स्नान कर रहे पुण्य नष्ट हो जाए कर्म कर्तव्य ही नहीं ऐसी बात है ठीक से समझ लो। प्रकाश अंधकार है आपका स्वरूप है प्रकाश और ये आशुषण बंद है अंधकार ऐसी विलक्षण विलक्षण बातें हैं केवल जड़ विभाग केवल एकदम ये मान अपमान है दास स्तुति अचार मंदार अनुकूल प्रतिकूल सब जड़ में आप में एक भी नहीं न मान है न अपमान है निंदा है न स्तुति है प्रशंसा है निंदा है भला है न बुरा है सब बात एकदम ये मानव मात्र कल्याण के लिए नहीं इस पुस्तक में एक नई बात यही है बिल्कुल ठीक समझ ले तो मुंह तो जा एक एक बात ऐसी है छोटी छोटी बात है छोटी छोटी निहाल आज भी मुक्त हो आप मुक्ति होती नहीं है होती है वो नाशवान होती है जो पैदा होता है वो नाशवान होता है संयोग होता है वियोग होता है आती है वो जाती है ये आती नहीं है पैदा नहीं होती है सत्य मुक्त आप स्वाभाविक मैं सब स्वतंत्र है धन कमाने में स्वतंत्र नहीं है मान आदर सत्कार में स्वतंत्र नहीं है भोग भोगने में स्वतंत्र नहीं है परमात्मा प्राप्त में स्वतंत्र सब समर्थ है परमात्मा की प्राप्ति में, और कोई काम में समर्थ नहीं है। क्या भोग भोगने में समर्थ हो? बुखार भोग जाए तो भोगने दो। योग्य ने अधिकारी चार बातें, यह परमात्मा ने प्राप्ति चारों बातें सब समर्थ है, सब समर्थ है, सब योग है, सब अधिकारी, सबके सब अधिकारी है। अब चैतसे पाप है भैया, सर्वे भैया पाप कर तमा सर्व ज्ञान प्रवे संतर ज्ञान बिना सब सब। अब चैतसे पाप है भैया, सर्वे भैया पाप है भैया पाप कर तमा सर्व ज्ञान प्रवे ज्ञानांतर शुद्ध होगा, मन विघ्रावण होता है, दूर होता है। अभी चेदसी पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतम सर्व ज्ञान प्रवे नैव ब्रह्म संदर्शसी हृदांशि समद्योग्नि वसुसात कुरुदेन्द्र ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि वसुसात कुरुदेन्द्र। हरेक बड़े ज्ञान होता नहीं, अंतर शुद्ध आपका संबंध भी अंधकार अंतर शरीर है, शरीर सब प्रकृति का है, आपका संबंध है ही नहीं, संबंध ही नहीं है निकिंचित मात्र भी। क्रिया सब सूर में, चंद्र सब सूक्ष्म में, तीर्थ कारण में, समाधि कारण में, एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है। सबके सब स्वतंत्र, सब पापी से पापी, अभिषेदी से पाप है, व्यसन में बेपाप है, अभिषेद दुराचार हो बजते मान बन साध कैसी बात, अभिषेद सुदुराचार है, बढ़िया दुराचारी है, साधु लेवल मंतव्य और साधु मान लो, मानना होगा तो है साधु नहीं है, वो साधु नहीं है, साधु मान लो, साधु है भगवान कहते हैं, साधु से मंतव्य है, हम कहते हैं मान लो तुम जो साधु है, क्यों आप में है ही नहीं पाप, आप में दुराचार है ही नहीं, आप में दोष है ही नहीं, आप है जो कैसे नहीं मिले सो क्षिप्रम हो निर्मात्मा क्षिप्रम आराम दुर्तम और शश्वत शांति नहीं गचते कौन थे प्रजा न मिल तुम नहीं सोते दोष लोग करते पाप पीने के लिए दो कहते या दो आके दो नहीं है आगे क्या है कौन सा लोग नकल होते न लेते थे आप में है ही नहीं है न करता न लिपता है। अब चेते से पापे व्य सर्वे व्य पाप करता मां सर्व ज्ञान प्रदान से समझ दो प्रसाद हो लेता ज्ञान आगे सर्व करवाणी पर प्राप्त होता था। तत्स्वयं योग से कालेन कालेन का आपने अर्थ किया है ये कोई ठिकान देखा नहीं मैंने एकदम शुद्ध एकदम निर्मल है। ये विराट रंग में बात हुई थी बात हुई आओ सिद्धांत को मिलाओ सब याद नहीं है भाई पड़ा हुआ है याद नहीं सभी तो परमा ने कहा चतुर्थ वर्ण तृतीया का तृतीया चतुर्थ वर्ण कृष्ण का लिखा हो हमें देखा नहीं, संत सीखा हुए कोई भी संत के हिंदी की चीज में देखी अंग्रेज जानते नहीं, परंतु अंग्रेजी का अनुवाद पड़ा है। गीता की रुचि थी, रुचि कई कई तरह की थी, आप बड़ी विचित्र था, विचित्र विचित्र, पर यह मार्मिक बात नहीं। तो ऐसी बात है, बिल्कुल चेतन निर्लेप है, बिल्कुल न करते न लिपते, हटा सर्व शोषण आकाश हम नोप लिपते, सर्वत्र अवस्थित देह देह नोप लिपते, हटा प्रगत एक कृष्ण लोक मन भी क्षेत्र क्षेत्र कृष्ण प्रकार भारत क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान आन ऐसी विचित्र बातें हैं, ऐसी विचित्र हम से पढ़ते हैं ख्याल आता है बहुत विलक्षण होती है। ध्यान देर पड़ो तो बहुत फायदा है, एकदम प्रकाश निकाल अब है ही नहीं, है ही नहीं, अब है ही नहीं। पांच मार छठा दो श्लोक सब मानव माता कल्याण के लिए पांच बार छठा पांच बार दो पृष्ठ छठा तीन पृष्ठ पांच पृष्ठ दो पृष्ठ छोटा लेख कोई छोटा लेख है ही नहीं, कोई सबसे छोटा या दूसरा तीन पृष्ठ में इतना छोटा नहीं है। दो ही लिखो में बात बड़ी है, आप पढ़ कर देखो जिसमें बहुत अशुद्धि होता है तो भाई अशुद्धि बहुत जरूरी अशुद्धि होते हुए ऐसी विलक्षण बात है। पांचवा छठ ऐसी बातें हैं, हर एक अभी चाहते थी पापे व्य सर्वे व्य पाप कर तम तम है ना तरप तप तम ईश्वर ये अंतिम पड़ते है, इसमें बड़े पड़ते दागर में नहीं है, तप है ईश्वर है ऐसा पड़ता सर्व ज्ञान प्रवेण गाने के मौका में शास्त्र में जगने के ना अधिकारी होगा जब ज्ञान होगा अंधकरण शुद्ध होगा। अरे अंधकरण कहा कारण का कारक कोई भी नहीं है, सातों ही कारक अविद्या में, अविद्या में बड़े बड़े पढ़ाई करो सिद्धांत में पढ़ लो असत्य पढ़ लो सब कारक अविद्या अविद्या मेरे तो मन में आज ये पढ़ते हैं ना बहुत बढ़िया हर चीज है, इन बात को पढ़े तो निहाल हो जाए ध्यान दे इतनी मेहनत करनी नहीं पड़े सब निहाल हो जाए। इतनी बात पांच पृष्ठ है, पांच ही दो पृष्ठ तो होता है तीन पृष्ठ पांच मार्च इतनी विचित्र बातें भरी हुई है। धनकमार स्वतंत्र नहीं, जीने में स्वतंत्र नहीं, भोग भोग में स्वतंत्र नहीं, संसार काम का स्वतंत्र नहीं, इसमें सब स्वतंत्र सर्वथा स्वतंत्र सामर्थ्य है बलवान है सब सब योग्य सब अधिकारी लेख पढ़ते हुए भी नहीं पढ़ते पढ़ते हुए भी नहीं पढ़ते कल्याण हो जाए तत्काल पांच प्रश्न दोनों लोगों का पांच प्रश्न, एक दो प्रश्न का एक तीन प्रश्न ऐसे ही दसवां ग्यारहवां उसके उसी पुस्तक में दसवां ग्यारहवां ऐसी पुस्तकें है उनको पढ़े तो सबका कल्याण हो जाए, सबका उद्धार हो जाए। यहां तक शुद्ध और अशुद्ध हो गया पापी और पापी अपेद पापे भय सर्वे भय पाप करता, जितने पापी संसार में सब पापियों से पाप करता हो, पापकृत पाप कृत तर और पाप करता हूं। जो देखता है हाँ ठीक है, अथवा जानते हम जानते नहीं सीखे काम नहीं आती अनुभव जानो ठीक, और अनुभव ही हो सकते हो अनुभव नहीं नहीं नहीं क्यों है सी बात है जैसी अनुभव है, कोई नई कर्ण नहीं नया उद्योग नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। सर्वांग ज्ञान अपलवे नहीं मैं वृदन संतोष अब चेत पापे भी है सर्वे भी अब चेत पापे भी है सर्वे भी पाप कर तम तम मैं आदर्श ईष्ठन तम पर ईष्ठन करते हैं सर्व ज्ञान अपने सब पाप उतर जाएगा, सब कितने पाप हो गए तो इससे अधिकारी हुआ पापे से पापी भी अधिकारी है, पापे से पापी भी अधिकारी पुस्तक मिलेगा नहीं पुस्तक नहीं विवेक हो वैराग्य हो समाधि संस्मृति सत्समृति और मूर्छता चार होना चाहिए, सात तो चतुर्थ से संपन्न होता है तब ज्ञान का अधिकारी। गीता में लिखा है एक टीका में लिख देंगे है अधिकारी के लिए है उत्तम अधिकारी के लिए मध्यम अधिकारी आप उत्तम मध्यम कहते हो गीता में साफ लिखा अब चेत से पापे भय सर्वे भय पाप कर तम सर्व ज्ञान प्रवेदर जैसे दर्दी अग्नि में लकड़ी में बसों से लग रही ऐसे ज्ञान रूपी अग्नि में सब कर्म बस हो जाता वो ज्ञान मिल सकता है सबको मिल सकता मात्र मनुष्य मात्र को हमारे मैं से हम जाना चाहते हो जाएगा नारायण नारायण नारायण।